Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâta l-mustakîm. İhdina s-sirâta l-mustakîm. İhdina s-sirâta l-mustakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.